มีสติมีความหูเมื่ออยู่กับความบุญไหวไม่ไปทำตามมันเวลามันสงบก็ไม่หลงเต้นแรงเต้นกาไปกับความสงบสงบก็ห้องห้องโพสังกาขึ้นก็มีผลมีความสุขมันบ่หูเมื่อกระโตว่าหมังนงนี่แหละไปอยู่วัดคำบะมงมันเต้นร้องเพลงนี่สังสายังโคโซโคโนมันสวดมันไปนั่งฟังเขาสวดพุทธาพิเศษแล้วจิตมันสงบมันมีความสุขก็เต้นแรงเต้นกาลองนะมันบ่หูเมื่อบ่หูเมื่อคว่ำก่อนหน้านั้นบ่หูเมื่อคว่ำเลยได้หันมันสงบก็ให้รู้จักมันมันมีสุขสุขะปฏิสังเวทีอัตตะปัสสะสามีติสิกติทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขรู้จักมันถ้าไม่รู้จักมันมันเสียสติเห็นไหมล่ะนางสาวบังเอิญถูกหวยเมื่อ 4-5 วันได้33ล้านอายุ40กว่าปีแล้วล่ะเป็นนางสาวคงแกยังไม่มีผัวฟังข่าวเขาแล้วไปซื้อหวยมันเป็นบุญของเธอแต่ก่อนไปขอซื้อใบเดียวเขาไม่ขายเขาบอกว่าต้องขายหมดทีเดียว11ใบนี่เธอก็เลยซื้อเป็นเสมียนพอซื้อปั๊บพอหวยออกมันโถกหมดเลย11ใบเป็นอย่างไรเป็นลมสลบพอฟื้นขึ้นมาร้องไห้โฮโฮเลยไม่มีสติสัมปชัญญะก็ยังดีหน่อยเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนั่นยังเป็นคนมีศีลมีธรรมก็จะรักษาไว้อาตมาว่าคงจะนอนไม่หลับอีกหลายคืนแต่ก่อนไม่ถูกหวยนอนหลับสบายมีสติแต่พอถูกหวยเข้าคงจะนอนไม่หลับคงจะต้องไปกินยาระงับประสาทแต่ท่าเนี่ยโบหูเมื่อคว่ำไม่รู้จักเวทนานี่ที่ว่าเวทนานุปัตตนามีสติรู้อยู่ในเวทนานั้นเวทนาคือฟีลลิ่งภาษาฝรั่งเขาประหยัดดีฟีลลิ่งภาษาไทยบ่จะคว่ำบอกออกมาบอกนั้นภาษาบาลีรวดหูเมื่อคว่ำคว่ำหูซึกในจิตในใจปีก่อนโน้นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่จังหวัดปทุมไปซื้อหวยลอตเตอรี่ยากๆจนนะเธอขายผักหาผักไปขายก็ไปได้หวยซื้อมาใบหนึ่งพอหาผักมาอยู่ตลาดก็มาตรวจถูกหมดเลยทั้ง6ตัว7ตัวพอถูกหวยก็เป็นลมดีใจก็เป็นลมล้มฟุบนี่มันไม่มีสติดีใจก็ไม่มีสติรู้เสียใจก็ไม่มีสติรู้วุ่นวายก็ไม่มีสติสงบก็ไม่มีสติมันก็เป็นบ้าอันนั้นสมาธิหัวตอมิจฉาสมาธิเป็นบาปเป็นกรรมตั้งแต่ทำมานั่นเธอเปิดดูโถหวยเป็นลมทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีถือกระเป๋าลงมาจากรถเมล์มาเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นลมอยู่ฟุตบาทก็ลงไปประคองขึ้นเอายาดมเอาอะไรมาให้ดมด้วยความเมตตากรุณาแต่มันผิดสังเกตว่าในมือของเธอที่เป็นลมเนี่ยเธอกำลอตเตอรี่ไว้ผู้หญิงคนนี้ก็เอามาดูมาตรวจอ๋อมันถูกมาทุกตัวทีนี้ความเป็นมนุษย์ที่มีความเมตตาปานีตายวับไปต่อหน้าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เกิดเป็นนางโจรขึ้นมาทันทีเลยเกิดเป็นเปรตขึ้นมาเลยเป็นนางเปรตเปรตไปว่าหิวปิติวิสัยภูมิแห่งเปรตตอนนี้หิวแล้วทีนี้โอ้เลยไม่ต้องรักษากันเอาเงินเอาลอตเตอรี่ใบนั้นใส่กระเป๋าน้อยขึ้นรถหนีไปเลยพอนางนี้ฟื้นขึ้นมาดีใจฟื้นขึ้นมาพอตั้งหลักได้เอาหวยลอตเตอรี่หายไปอีกแล้วเป็นลมอีกภาคสองครั้งแรกเป็นลมพอดีใจไม่มีสติเป็นสุขอย่างไม่มีสติก็นอนไม่หลับเพราะนั้นพวกเจริญสมาธิจึงเป็นบ้าเพราะขาดสติไปถึงบทที่มีความสุขก็เต้นแรงเต้นการ้องออกมาไม่มีสติควบคุมไปถึงบทวุ่นวายก็เต้นแรงเต้นกาออกมาแสดงอาการพร่ำเพ้อพูดจาไม่มีขอบมีเขตออกมานั่น มันจะต้องมีสติสมาธิขาดสติไม่ได้เมื่อมีสติอย่างนี้หูเมื่อขิ้งรู้สึกตัวอยู่ทุกลมหายใจเป็นใดชาติต่อมาก็หูเมื่อคว่ำหูเมื่อคว่ำในใจเจ้าของเนี่ยเรียกว่าเวทนานุปัสสนามันเกิดอะไรขึ้นเกลียดชังน้ำหน้าใครสักคนหนึ่งก็รู้ขึ้นมาเสียโอ้นี่ทุกข์เข้าหัวกระบาลแล้วแล้วถ้าเกลียดชังใครทุกข์เข้าหัวกระบาลแล้วโอ้ยมันก็ให้มันเลิกเกลียดชังเสียเวลามันโกรธก็รู้ขึ้นมาอ้าวทุกข์เข้าหัวกระบาลกูอีกแล้วทุกข์พอโกรธเนี่ยก็ทมถิ่มขึ้นน้ำไหลไงจ้ะนั่นสตินี้จะไปควบคุมกำเนิดแห่งความทุกข์ทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้เอิ้นว่าหูเมื่อคว่ำจักหูเมื่อแล้วบัดนี้ฮะตัวแสงจักหูเมื่อแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อยดิสติปัฏฐาน4หูเมื่อ4อันหูเมื่อขี้งกายานุปัสสนาพิจารณามีสติพิจารณาเห็นกายกายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายต่อมากเวทนานุปัสสนามีสติพิจารณารู้กายนี่รู้กายอันนี้เวทนารู้จักเวทนาผมปรากฏเห็นพระท่านเดินเป็นฟุ้งท่านจะไปไหนท่านมาลงปฏิโมกข์หรือยังไงเดินไปข้างในเป็นแถวทีนี้ภาษาบาลีว่าเวทนานุปัสสนาเห็นมีสติตามระลึกรู้ในเวทนาผู้เป็นภาษาอีสานบ้านเฮาก็ว่าหูเมื่อคว่ำคว่ำสุขคว่ำทุกข์คว่ำสงบคว่ำผลไหวคว่ำหายคว่ำอยากคว่ำเย็นคว่ำเบาต่อมาอันที่3บัดหูเมื่อใจจิตตานุปัสสนาหูเมื่อใจหูเมื่อเนี่ยใจเจ้าของมันเป็นหยังใจเดี๋ยวมันเป็นจังได๋เนาะเมื่อนี่ก็เมื่อวานบ่คือกันเด้เมื่อนี่คือสีมวลๆเนาะอยากปฏิบัติธรรมอยากนั่งสมาธิเด้เมื่อวานสมาธิขาดแท้เมื่อวานนี่คือมาดูแท้บัดนี้คือขี้ขาดแท้ฮู้มันเข้าไปรู้เข้าไปในจิตของตนเองจิตเศร้าหมองก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตแจ่มใสเบิกบานก็รู้จิตมีราคะโทสะโมหะไม่มีราคะโทสะโมหะรู้จิตนี้มันมาให้เรารู้เวทนามาให้เรารู้กายมีอยู่ให้เรารู้ไม่ใช่มีให้เราเป็นเจ้าของมันจึงมีบทสรุปว่าอัตถิกายันติวาปนัสสติปัจจุปฏิโตโหติอัตถิเวทนาติวาปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะยาวะมตายะกายนี้มีอยู่เวทนานี้มีอยู่มีเพียงสักให้เรารู้จักมันไม่ใช่มีเพียงให้เราหลงเข้าไปเป็นเจ้าของมันอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะยาวะมตายะจิตนี้มีอยู่รู้ชัดว่าจิตนี้มีอยู่เพียงเพื่อตั้งอยู่ให้เรารู้ถ้าการเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้เป็นการเจริญที่ให้ทุกข์เกิดไม่ได้ให้ตัณหาแทรกตัวมาก่อขันไม่ได้ไม่มีทุกข์ที่จะดับเพราะทุกข์เกิดมาไม่ได้ก็เลยไม่ต้องดับมันระบบของสติปัฏฐานจึงเป็นระบบที่ทำให้ไม่มีทุกข์ที่จะดับพูดง่ายๆแต่ว่าเราบอกว่าดับทุกข์แต่ถ้าทำอย่างนี้รู้หูเมื่อขี้งหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหู้เมื่อหู้ปัดตัวสุดท้ายธรรมานุปัสสนารู้เข้าไปในสภาวะที่มาให้รู้นิวรณ์ความง่วงนอนกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอะไรนักหนาท่านบอกว่าเอามันนั่นแหละมารู้ก่อนเลยในธรรมานุปัสสนานี่ก็คือเอาตัวนิวรณ์มาเป็นเครื่องมือศึกษามันง่วงนอนก็เอาตัวง่วงนอนมาดูรู้จักว่ามันง่วงเวลามันงอกลงไปก็อ้าวนี่หลับเลย โมเมื่อแล้วเว้ยแล้วก็ขึ้นมาตั้งท่าไหมงอกตรงนี้แน่เอาอีกแล้วเว้ยหูแล้วขึ้นมาบ่แม่นกูให้มึงง่วงมึงง่วงเองมึงว่าจังซี่เอิ้งมาทําไม 3-4 ครั้งมันก็หายง่วงนี่เราก็ไม่รู้มันง่วงก็ไม่รู้มันไม่ง่วงวงโงกอยู่บัดเมื่อหันใจทั้งแอวคนด้วยบัดเนี่ยปานเพิ่นเอาแอวหันใจลงคนเพิ่นเอาโง่แง่โอ้ยอยู่หั่นแหละเอานิวรณ์มาดูเกิดกามฉันทะเกิดเอนเตอร์เทนอะไรขึ้นมาก็เอามันมาดูอย่าไปทำตามมันรู้จักมันอย่างนี้แล้วก็ดูขันนั่งอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงนกกระเบาร้องขึ้นมาบนยอดไม้การได้ยินเสียงนี่คืออะไรวิญญาณขันเกิดขึ้นแล้วโว้ยถ้าเกิดพอใจเสียงไพเราะโว้ยเวทนาขันเกิดขึ้นมาโว้ยจำเสียงร้องแก้ขึ้นมาโน่นนกยูงโว้ยจำได้ไหมกระทั่งเสียงนกยูงนั่นสัญญาขันโว้ยถ้าคิดปรุงขึ้นมาบิดคอมันบังเด้มคือห้องเสียงดังไทนอวัดสังขารขันเกิดละโว้ยนั่งจนเทินอยู่นี่รูปประขันโว้ยมันจะไปบิดคอนกยูงนี่โว้ยแยกมันไปแยกมันมาเนี่ยเรียกว่าเอวังภาคาปนัสสะภควโตพระพุทธเจ้าของเราสั่งสอนให้เราแยกออกมาภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพระหูรังปวัตติคำสั่งสอนของพระผู้มีภาคเจ้าย่อมมีในสาวกทั้งหลายส่วนมากคือการจำแนกดังนี้ว่าให้เราจำแนกขันอันนี้รูปอันนี้เวทนานี่สัญญานี่สังขารนั่งอยู่เฉยๆเกิดคิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาคิดเห็นหน้าคนน้องคนนี้ปานนี้จะอยู่อย่างไรเนาะโอ้สังขารขันเกิดขึ้นแล้วโว้ยนั่นสังขารเกิดถ้าเกิดอ้อยอิงเสียดายอะไรอาวรณ์อยากจะปรุงต่อไปคิดเรื่องนี้มันเพลินเกิดฉันทะพอใจเพลินอันนี้เวทนาขันเกิดขึ้นซ่อนในสังขารขันนี่โว้ยให้จำต่อไปสัญญาขันรู้ว่ามีอาการคิดนี่คืออาการรู้โอ้นี่วิญญาณขันเกิดขึ้นทางจิตนี่เว้ยมโนวิญญาณถ้านั่งแยกมันอยู่ตรงนี้สร้างสัญญาอันนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านสอนบางครั้งท่านให้เอาสัญญาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ความจำทั้งหลายแล้วเอามันมาไว้ในใจจำให้มันเกิดประโยชน์จำอย่างไรแยกอย่างเกิดเราอาจจะใช้คำว่าปหานสัญญาปหานสัญญาสร้างความจำชนิดที่ปหานที่ละคิดอะไรขึ้นรีบรู้ปล่อยอย่างนี้เรียกว่าปหานสัญญาตั้งไม่ได้ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปมันคิดอะไรมารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปหานสัญญาสร้างการปหานการลดการปล่อยอยู่ในใจตลอดอย่างนี้เดินดิ่งเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานหูเมื่อหูทั้งใดเอาความหูนั้นมาหูหูทั้งกายหูหูทั้งใจหูทั้งหูหูทั้งตาหูเข้าไปในอาการหูรู้เข้าไปในอาการรู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในอาการรู้รู้อะไรเข้ามาแล้วหลงเข้าไปในอาการรู้มันก็หลงทางเมื่อหลงแล้วมันก็ติดเมื่อติดแล้วก็ไม่หลุดพ้นแต่รู้แล้วก็รู้เข้าไปในอาการรู้อย่าสมมติว่าแกง่วงนอนรู้เข้าไปในอาการรู้ว่าง่วงนั่นรู้เลยเว้ยว่าง่วงยังรู้ว่ารู้ว่าง่วงรู้ก็ไปสองชั้นมันก็หายดอกง่วงนอนปั๊บพอเรารู้ปั๊บรู้ว่าง่วงแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าง่วงสองชั้นออกมาถอดจ๊อกออกมาจำใส่อยู่อย่างไรก็ได้เพลินซ้ำปวดแข้งปวดขารู้เข้าไปในอาการรู้ว่ารู้ว่าปวดเพลินเข้าไปอีกกลายเป็นเรื่องเพลิดเพลินในการศึกษาขันธาตุอายตนะถ้าอย่างนี้ก็เลยเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องมีสติอย่างมากเจริญสมาธิชนิดนี้ทีนี้เมื่อมีสติถ้าเราไม่ต้องการขยายไปไกลเราเอาแต่กายอย่างเดียวรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกที่นี้บางคนนะ สร้างสติอยู่เฉพาะหน้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายพอจิตจะเริ่มติดจิตมันเริ่มจะติดพันอนุพันธนามันตามลมหายใจเข้าหายใจออกสังเกตดูนะมันมีรสคือมันเพลิดอยากทำเจริญสมาธิอานาปานสตินี้มันมีรสชาติมันเพลินๆมันอยากทำว่าคือสีกระคักเลยว่าเป็นยังก็อยากสีกระคักเมื่อห้อนี้นั่งอีกน่าไปคือสีกระคักถ้าผู้ใดสีมวนๆแสดงว่ามันเดินเข้าถูกทางมันเหมือนเราขี่จักรยานยังไม่เป็นขืนย่ำได้ก็ล้มพอขึ้นได้ทีงอแงกโคตรโคตรงอไม่ถูกทางพอจะล้มก็ไม่ล้มตีนเหยียบดินไว้ทันเพราะหัวเข่าแตกมาหลายครั้งแล้วทีนี้กำลังจะเป็นนี่เป็นแหล่เนี่ยเพลินเลยม่วนไม่จะกินหัวเข่าก็แก๊กเล่นเอวงอแงกขันสิล้มเหยียบขี้ดินไว้เอาไหมเหมือนกันสมาธิกำลังจะเป็นนี่เป็นแหล่เนี่ยมันจะเพลินขันเลิกแกงมูเอามันอีกก็น่าเว้ยป่ะคือสิเห็นอันใดอันหนึ่งอยู่ถ้าลักษณะเช่นนี้ผู้ภาษาฝรั่งหน่อยเขาเรียกว่า going on to the right way เดินเข้าที่แล้วเริ่มเดินเข้าที่แล้วมันจะเพลินสมาธิอานาปานสติเขาจะเริ่มเพลินเพราะนั้นพอเขาเป็นสมาธิเลยปั๊บนะเขาจะมีความสุขกายระงับจิตระงับมีความสุขเอามากๆตรงนี้เราจึงบอกว่าญาณจักรู้ได้เฉพาะตัวที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยอะยังสมาธิสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นผลถัดไปสุขวิปากโกโหติปัจจตันเยวะญาณังปัจจติย่อมรู้ได้เฉพาะตัวว่าสมาธิอันนี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นวิบากเป็นผลถัดไปสมมติว่าเราไปถึงจุดนั้นจิตมันจะมีความสุขเอิบอิ่มผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสเองด้วยนะผู้ที่เจริญอานาปานาสมาธิสมาธิอานาปานสตินี่นะทำไปไปถึงระดับพอมันเข้าที่เข้าทางหน้าตาจะผ่องใสร่างกายก็จะเบาการกินการนอนจะพอดีมันจะเกิดอาการผ่องใสหน้าตาไม่เครียดเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพวกเราอย่างเนี้ยตื่นมาตั้งแต่พวกคุณสังเกตเราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะเหนื่อยปวดแข้งปวดขาก็เป็นธรรมดาบางวันมันก็สงบไปบางวันก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสพอเราออกไปบิณฑบาตเราไปทำอะไรไม่ใช่ว่ามันจะเสื่องซึมไม่ใช่ว่ามันจะเหนื่อยล้าการนั่งสมาธินานๆมีแต่เตรียมความพร้อมเตรียมความผ่องใสเบิกบานไว้ให้แก่จิตเท่านั้นเองพอเราออกไปบิณฑบาตมันก็ผ่องใสเบิกบานเหมือนกับจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเอาความสงบในเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีสองนั่งมาเอาความสดชื่นแจ่มใสอยู่ในป่าความสงบในจิตใจเดินเข้าไปฝากชาวบ้านเอาความสงบไปฝากชาวบ้านเดินไปแจ่มใสเบิกบานไปรับบิณฑบาตชาวบ้านเห็นก็อิ่มใจเพราะไม่เขาไปบิณฑบาตนาเข่งอึ้งตึงไปปานหนาฟองเพนหนาเนี่ยคู่เห็นโว้ยมันอยากใส่บาตรปานหยักบัตรเพราะพระเป็นลูกพระพุทธเจ้าวะลูกของภิกษุไม่มีวิหารธรรมไม่ได้เจริญพระวิตกายพระวิตศีลพระวิตจิตพระวิตปัญญาไม่กระทำให้มากซึ่งการอบรมจิตทั้งกลางวันกลางคืนทิวานะปภิเวกายะรัตติยานะปฏิสันลานายะกลางวันไม่พยายามปลีกหาความสงบกลางคืนไม่พยายามรีเล้นหาความสงบเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็ไกลห่างจากปราโมทย์ไม่ได้รับความสดชื่นแจ่มใสเมื่อไกลห่างจากปาโมดก็ไม่พบปีติความเอิบอิ่มเมื่อไม่พบปีติก็ไม่พบปัสสธิความสงบกายสงบใจเมื่อไม่มีปัสสธิก็ไม่มีความสุขเมื่อจิตไม่มีความสุขก็ไกลห่างจากสมาธิก็ไกลห่างจากยถาภูตญาณพระพุทธเจ้าว่าเป็นโลกพระเป็นโลกโลกของพระโลกคับแคบโลกน้อยใจ เขาคือบ่มาทำบุญร้ายนอมื้อนี้น้อยใจเป็นทุกข์ให้ก็เป็นบาปให้โยมฟู่เฮ็ดบ่ได้ดังใจเนี่ยหันข้างใส่เป็นแง่งปานปิ่งปาบาดเนี่ยโยมเอาใจงากปานพระว่าซั่นจะแม่นเอาใจงากปานพระน้อครับถ้าเรามีวิหารธรรมก็ทำสิ่งที่ดีที่งามเช้ามาเอาความสงบเอาความผ่องใสแห่งจิตแห่งใจเดินไปฝากชาวบ้านผู้เต็มไปด้วยความวุ่นวายวุ่นวายไหนจะเรื่องครอบครัวเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องหนี้เรื่องสินหาใส่ปากอยากใส่ท้องเรื่องครอบครัวส่วนหนึ่งจะเจียดส่วนเกินมาใส่บาตรมาเห็นพระนาเข่งตึงตึงพันสำร่วมหลายมันก็บ่ซื่นใจไปเห็นพระหน้าตาแจ่มใสจิ้มลิ้มเกิดความอิ่มเอิบใจโอ้ยเพิ่นคือสิบ่ทุกข์บ่ยากคือเฮาเนาะกินข้าวมื้อละเทื่อนึงก็ได้เฮาจะมาทุกข์แท้ถ้าทุทอนมีลูกก็ให้ลูกไปบวชจังซี่นี่เด้อคิดฝากไปถึงลูกทั้งเต้าเห็นพระหนุ่มเนนน้อยหน้าตาแจ่มใสเบิกบานนึกถึงลูกถึงเต้าของเราไปหาดมกาวกินเหล้าฮะสมาเลเทมาโอ้ยลูกผู้ขาไปยังสี่ของดีเนาะให้เขาได้เบาทุกข์ลงสักชั่วแพ็บหนึ่งก็ยังดีที่เขาได้เห็นหน้าพระสงฆ์องค์เจ้ายังมีคำว่าสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเห็นบุคคลผู้สงบเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันประเสริฐอย่างหนึ่งของบุคคลผู้เร่าร้อนวุ่นวายเพราะนั้นเราไปบิณฑบาตตอนเช้าเอาความสงบเอาความสุขแจ่มใสเบิกบานตากฟ้าตากฝนไปฝากชาวบ้านเรามีความสุขหรือยังนะถ้ามันสงบลงไปมันก็พบความสุขเมื่อมันมีความสุขในขณะนี้ในปัจจุบันเมื่อออกจากสมาธิหลังจากออกจากอาการนั่งสุขวิปากโกยังมีผลถัดไปคือความสุขต่อไปหน้าตาแจ่มใสจิตใจเบิกบานมองโลกมองสังคมมองผู้คนไม่มองในแง่บวกซะแล้วไม่มองในแง่ลบแล้วแต่เป็นไปเพื่อความเมตตาสงสารเราขี่รถเราเดินทางตามไปบิณฑบาตมีผู้ใดขี่รถขี่รามาแรงๆบีบแกขู่เป๊ะๆคล้ายๆจะด่าในใจบริกได้เนาะครูเขาขี่รถรีบๆเหยียบน้ำต้มน้ำโคลนกระเด็นใส่ผ้าถ้าจิตใจเราเต็มไปด้วยความสุขปีติปราโมทย์เราไม่ได้ไปกอดเขาแต่กับสงสารโอ้ยนี่สินบีบหัวเขาเนาะเขานอนกลางคืนก็เป็นควันกลางวันลุกขึ้นมาก็เป็นไฟวิ่งไปหาเงินใช้นี่ใช้สินที่ดูตนสาเขาได้ให้เขาไปซาอาเวโลโฮมีได้มีเวมีภัยมันตาขวางเสียโอ้ยคอหักตายแน่แม่ไปหนีกันเสียนี่ถ้าจิตเราผ่องใสเบิกบานนะมันมีแต่มองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณเห็นโทษจึงบอกว่าเอวังอนาวิลัมหิจิตโตโสปัสสติอาทีนวะอัตตาทะนิสรณันจาติเมื่อจิตผ่องใสไร้มนทินแล้วก็ย่อมมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษและทางออกในนั้นมองเห็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาขี่รถผ่านมาเร็วๆเหยียบตมเหยียบโคลนกระเด็นใส่ผ้ายังมองเห็นจิตที่มันผ่องใสยังมองเห็นเข้าไปอีกว่าโอ้เขามีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องครอบเรื่องครัวหรืออาจจะทะเลาะกับลูกกับเมียกับผัวมาก็ไม่รู้เขารีบไปสงสารเขาอเวโลโฮมีจะได้มีเวรมีภัยเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเออก็ให้เขาไปสมาธิแบบนี้มันมีประโยชน์จึงบอกว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากวิบากก็คือผลมีความสุขเพื่อความสุขถ้าจะพูดให้ง่ายนะว่ามีความสุขเพื่อความสุขความสุขเมื่อกี้อยู่ในสมาธิออกมาแล้วก็มีความสุขแล้วยังมีความสุขเพื่อความสุขผู้อื่นอีกละเขาด่าหัวมายังอยากให้เขามีความสุขเติมเข้าไปอีกมันเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าเกิดว่าสมาธิชนิดนั้นใช้ผิดอันตรายถ้าผู้ใดมาวิ่งผ่านไปเขาก็ทำให้พอใจและจิตคิดประทุษร้ายขึ้นมาว่าจังสั่นจังสี่นะแม่เนี่ยเป็นดิ อย่าไปคิดอกุศลเด็ดขาดจงสำรวมจิตให้ดีๆถ้าสมมติว่าเราไปบิณฑบาตเนี่ยเราเดินออกไปแล้วเช้าๆเขาวิ่งมาเขาเหยียบน้ำฝนน้ำต้มน้ำโคลนกระเด็นใส่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเป็นสมาธิในขณะนั้นมีพลังอยู่แล้วคิดอกุศลขึ้นมาแป๊บเดียวโอ้ยแลนด์ฟาวเถอะเนาะตกถนนในแม่สักดีบดีบรอดปากข้างสมัยลงเอเลดเลยอย่าพากันไปคิดรักษาให้ดีๆจิตชนิดนี้มันมีพลังมันเป็นไปได้อย่าให้มันเป็นอกุศลเด็ดขาดคิดเป็นกุศลแต่ถ้ามันเป็นสัมมาสมาธิมันมีสติอย่าลืมนะถ้ามิจฉาสมาธิมันเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันไม่มีสติออกมามันจะกลายเป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิมีสติเจริญสมาธิมีปัญญารักษาตนเมื่อมันสงบอย่างนี้มันให้ผลทันทีคือความสุขแล้วออกมาก็มีความสุขต่อไปจึงบอกว่าสุขวิปากโกมีผลเป็นความสุขและเพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอีกด้วยมันจะไม่ปรารถนาร้ายไม่มีพวกพยาบาทวิตกไม่มีปฏิฆะสัญญาในช่วงนั้นจะเป็นผลที่เต็มไปด้วยความสุขต่อมาอีกมันจะรู้เองจะรู้เองว่าโอ้สมาธินี้เป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่แอบเอียงอามิตรอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องใช้เป็นเงินเป็นทองมีข้าวของสะดวกสบายแล้วมานั่งสมาธิจึงจะเป็นไม่ใช่จะต้องเป็นนั่งอยู่ในห้องเอสมาธิคู่มือเนี่ยเพิ่นไฮเทคเลยสำนักกรรมฐานต่างๆติดแอร์พุ่นนั่นน่ะสมาธิอามิตรอามิตรก็คือวัตถุสิ่งของสมาธิที่แอบเอียงอามิตรในนี้บอกว่านิรามิโสไม่แอบอิงอามิตรสมาธิชนิดนี้มันเป็นได้ตลอดบางทีนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้นั่งอยู่แล้วมันเป็นสมาธิมันมีความสุขยุงยังกินอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเจ็บจะปวดเพลินไปเลยออกมาว่าโอ้มันไม่ได้แอบอิงอามิตรร้อนก็ไม่เป็นร้อนกายเป็นเย็นไปก็จะรู้เองอีกรู้เองเฉพาะตัวไม่ต้องมีใครบอกรู้เองว่าโอ้สมาธิเนี่ยไม่หาจะต้องหาความสะดวกสบายแอบอิงอามิตรอย่างอื่นอามิตรอื่นข้าวของเงินทองมาช่วยเอื้ออำนวยให้ไม่ได้แต่มันจะต้องได้โดยการกระทำที่ถูกต้องด้วยการมีสติด้วยการมีปัญญากระทำอย่างแยบคายทีนี้ญาณอีกต่อไปตัวความรู้อีกต่อไปก็จะรู้อีกว่าอากาปูริสะเสวติอะยังสมาธิอากาปุริสะเสวติปัจจตันเยวะญาณังปัจจติสมาธินี้จะรู้ได้เฉพาะตัวว่าคนเลวๆเสพไม่ได้คนเลวๆเสพไม่ได้นี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพอมาถึงจุดนี้จะรู้เองอีกหรือว่าโอ้เราทำมาเกือบล้มเกือบตายแล้วเราได้มาประสบพบผ่านสภาพเช่นนี้คนอื่นเขาจะเห็นหรือถ้าเขาทำเล่นๆตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเราแม้แต่พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วท้อพระทัยอยู่เป็นเวลาตั้งนานตั้ง7สัปดาห์คิดว่าจะไปสอนใครเรื่องเหล่านี้คนเร็วๆเสพไม่ได้เข้าไม่ถึงแน่ๆแต่มาทำเล่นเพราะไอ้เล่นเนี่ยเข้าเกือบตายจังว่าพ่ออยู่สิโอ้ผู้อื่นเขาเสียมาเห็ดคือห้องอยู่พ่อจนท้อแท้ไม่อยากบอกอยากสอนแล้วมันก็จะมีความเมตตาหลั่งไหลออกมาอีกว่าเรานี้เป็นใครเราไม่ใช่เทวดาเราก็เหมือนคนทั้งหลายทั่วไปสิ่งที่เราประสบพบเห็นก็เพราะการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมาเป็นลำดับเขาก็คนเหมือนกันเขาย่อมมีอัตตสัมปทาเขาย่อมถึงพร้อมด้วยศักยภาพของตนถ้าเขาจะทำย่อมเป็นได้อาจจะดีกว่าเราก็ได้ตรงนี้แล้วมันก็จะรู้เลยว่าถ้าผู้ใดทำเล่นๆทำสักแต่ว่าทำไม่ละเอียดละออไม่เอาใจใส่ไม่ประคองจิตให้ถึงพร้อมด้วยฉันทะขึ้นมามันก็คงยากที่จะพบเห็นสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าอันคนเร็วๆเสพไม่ได้เลยสมาธิเนี่ยคนเร็วๆเสพไม่ได้เลยต่อมาอีกมันก็จะรู้อีก มันจะรู้อย่างไรที่ว่าสมาธินี้เป็นของละเอียดมากสันโตปนีโตละเอียดปานีเข้าถึงได้ด้วยความสงบระงับด้วยจิตอันเอกอันเดียวไม่ใช่ข่มกิเลสด้วยจิตอันเป็นสสังขารคือตรงกันข้ามคำว่าข่มกิเลสด้วยจิตอันเป็นสสังขารหมายความว่านั่งข่มกันด้วยจิตที่ตรงกันข้ามอย่างเกิดกามราคะมากันนึกข่มด้วยอสุภะแต่ถ้านึกข่มกันอย่างนั้นน่ะไม่เป็นสมาธิแต่ได้บรรเทาเรียกว่าอัปเสสนะอัปเสสนะคือพิจารณาแล้วพอให้บรรเทาลงพอให้บรรเทาลงแต่พอจิตจะเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปข่มมันมันเดินทางของมันไปเองโดยละเอียดไปถึงจุดนั้นจะรู้ว่าเอกาทิภาวาคโตเข้าถึงด้วยจิตอันเดียวอันเอเข้าถึงนี้ทีนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามันสันโตปนีโตมันสงบมันละเอียดมันปานนี่ปานนี่จะหลงทางเข้ามาถึงจุดนี้พอได้เสพเสวยอารมณ์อันเต็มไปด้วยความสุขเอิบอิ่มสงบปานนี่แล้วครับออกมาแล้วหลงเอ๊ะกูเฮ็ดจังได๋หนอเมื่อกี้นี่ทํายังไงมันจึงเป็นอย่างนี้ไปเฮ็ดมื้ออื่นนี่บ่เป็นอีกเลยบัดนี้เฮ็ดอีกเป็นเดือนกระทํานี่เป็นเดือนเป็นปีทําไมมันจะเป็นเหมือนวันนั้นเพราะมันละเอียดเกินมันปานีดเกินสันโตปนีโตละเอียดปานีดที่พระพุทธเจ้าว่าคัมภีราคัมภีรัตถาลึกซึ้งมีความหมายละเอียดลึกซึ้งใน